I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry w budziku. Monika Boży, Magdy na budziku, 4 po 4, piosenka dnia. I to właśnie teraz Tryki. Come back again. be my friend, come back again. The only way, the only way, the only way. Be my friend, be my friend, come back again. The only way, is this the only way? Dlatego Tricky, nasza piosenka dnia, która to wróci między innymi po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki, a tymczasem na budziku 9 po czwartej. Thank you.

przyznam szczerze, faktycznie odpowiedzieć na pytanie i co to miało być jest mi bardzo trudno, bo zagapiłem się, ale państwo, którzy użył słowa czatowali na to, by być dziś budzikowym przodownikiem, no to jednak mocno trzymali rękę na pulsie i im się udało, zamiast trzy szybkie ciach-ciach powiedziałem trzy szybkie czas start. Bardzo przepraszam, bo niektórzy z niedowierzaniem, czy było już? Ciach, ciach. No i między innymi wśród tego grona i pani Ela, i pan Maciek, i pani Kasia, i pan Konrad z pewnym takim niedowierzaniem. No będzie okazja do tego, by poprawić swoje wyniki na ten tydzień. Także jutro gorąco zachęcam, już na pewno będę szczególnie zwracał uwagę na to właśnie zawołanie, znak, sygnał. Na razie 23 minuty po godzinie 4. No i tak oto 3 minutki temu rozpoczął się nowy dzień. Słońce zajdzie przed 21. Właśnie wzeszło, a dzień potrwa prawie 17 godzin. Wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku, a dziś imieniny Elżbiety, Izabeli, Malwiny i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 4 lipca. Dzień dobry państwu. Dwadzieścia 6 minut po godzinie 4, no i pora na trójkowe kalendarium. 191 lat temu zmarł Thomas Jefferson, amerykański polityk, dyplomata, naukowiec, przywódca polityczny w okresie walk o niepodległość, współautor Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, zresztą trzeci prezydent w latach 1801-1809. Dziś Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych, Dzień Niepodległości. 88 lat temu urodził się Konrad Swinarski, reżyser, scenograf, jeden z najbardziej oryginalnych i najwybitniejszych twórców w historii polskiego teatru. Zmarł w 1975 roku. 76 lat temu we Lwowie gestapo aresztowało, następnie rozstrzelało właśnie w nocy z 3 na 4 lipca grupę profesorów wyższych uczelni, a jednym z zamordowanych był Tadeusz Boj-Żeleński, krytyk literacki, teatralny, publicysta, tłumacz, i profesor. To było w roku 1941. A rok później, 1942, 75 lat temu, urodził się Stefan Meller, historyk, były ambasador Polski we Francji i Moskwie. Od 2005 roku, od października do czerwca 2006, pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w gabinecie Kazimierza Marcinkiewicza. Podał się do dymisji po wejściu do rządu Andrzeja Lepera. Zmarł w lutym 2008 roku, dziś kończyłby 75 lat. Stefan Meller. To wybrane wydarzenia na tę chwilę, bo ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty, a już nawet 3 z ogonkiem, pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Z dość wesołego miasteczka, lecz jakie były powody, że mimo wielkiej urody nie miała tam powodzenia i rzekła: cześć, do widzenia. To chyba nie sprawa ceny ani wątpliwej higieny. Z pewnością ktoś ją przestraszył, beta jej zgasił w kaszy, albo ją zalał winem lub innym jakimś płynem. Mógł też jej złamać paznokieć, wsadzić jej w oko łokieć, pokazać swój interes lub wyjąć skąd się kier. Zwinęła w kciuk chusteczka i poszła precz z miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. O 4:30. Pora na prognozę pogody. Polska w zasięgu Zatoki Niżowej, znad Finlandii, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego i z zachodu będzie napływać chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu miejscami możliwe burze, od północnego zachodu zanikające. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. A na termometrach dziś od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18-20 w centralnej części kraju, do 23 na południu. Tyle przyjaźni, tyle wspólnych tras. Tyle niewiedzy, ile wiary. Nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnymi łobuziakami. Szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej. Pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni. Teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Pokonał cię. Słońce pokonał cię. Fantastyczne, jak ten budzikowy alfabet nam się rozrasta. Nawet nic ani słowem po prognozie pogody. Nawet nie mówiłem, że dnia ubywa i krótszy od najdłuższego, już nie wyliczając ile, bo znowu ułamki wyjdą i człowiek się wykopertnie na tych porannych, wczesnoporannych obliczeniach. A to już pierwsze sygnały od Państwa w sprawie piosenek trzy na raz. Co dziś w alfabecie po pierwszej nutce pani Beata spróbowała? No, żeby nie psuć pozostałym zabawy, zachęcam do tego, by pozostali z Państwa także próbowali. Pani Beata, podpowiem, odpowiedziała częściowo prawidłowo. No ale że wszystkie odpowiedzi prawidłowe, to szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych jeszcze przez kilka minut. Drugie i trzecie nagranie z rzędu przed nami. 71335 w tej sprawie SMS-owo. Krótko na temat, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No jest takie coś, jest taki wspólny mianownik. Zachęcam, to traktujemy rzecz jasna jako zabawę i naszą budzikową rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 71335. Przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi. Zresztą, jak po pierwszej nutce tak do końca się nie udało, to można jeszcze próbować. 7, prawie 8 minut zostało do zakończenia naszej zabawy. Powodzenia! Lecz pod prąd i rzeczy.

nic nie wiem. I bardzo się cieszymy i doszło uprecyzyjnienie od pani Beaty z Nowego Sącza. Tak napisała, stawiam dziś na słońce w budzikowym alfabecie z Rześkiego Nowego Sącza pani Beata i to uprecyzuje to, że będzie niebo. Brawo, brawo, niebo także od pana Pawła. Prawidłowo odpowiedź wiosna, lato od pani Soni. Bardzo serdecznie dziękujemy za te odpowiedzi. No tak można by powiedzieć, że i niebo, i lato, i wakacje, i słońce. Tak jest, słońce pokonał cień to wilki. Męskie granie orkiestra, tegoroczny hymn Nieboskłon i przed momentem hurt Lecę ponad chmurami. A na wyróżnienie zasługuje dziś pani Anka. Tak się podpisała. Może to czas, chociaż po pierwszej piosence myślałam, że melancholia. Pogoda sprzyja takim rozmyślaniom. Pozdrawia pani Anka. Może to czas. Czas, który pozostał. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Czas. A gdy Artur Rojek zaczął śpiewać, to była 4:44, a z tego zrobiło się już 4:48, ale jak to brzmi. Za 12:05 sygnał od państwa, pan Jurek Żeglarz jest z nami, zachęca do tych żeglarskich przygód podczas urlopu i wakacji. Bardzo dziękujemy, sprzyjających wiatrów życzymy. W Wałbrzychu plus 12 i zapowiada się deszcz, za chwilę będzie świtać, to od pana Grzegorza. No ten sygnał nadesłany kilka chwil temu, więc już po wschodzie słońca. Pan Maciek mówi wszystkim dzień dobry, na dobranoc. Bardzo serdecznie dziękujemy. Można czytać książki, można ilustrować, bo na przykład właśnie pan Maciek pozdrawia wszystkich ilustratorów. To już ostatni obrazek w książce, która mi zajęła ostatnich kilka miesięcy. Miło z wami tę książkę kończyć. Dobranoc, to od pana Maćka. Bardzo dziękujemy. I to podejrzewam też mail w nawiązaniu do wczorajszej, czy z ubiegłego tygodnia, także historii naszego wiecznego studenta, pana Karola, który również co innego widzi, co innego słyszy. Jestem pełen podziwu o tej porze czytać książkę, jeszcze słuchając radia, ale bardzo serdecznie dziękujemy za obłudność. Pan Konrad ze Szczecinka pozdrawia. Już ten sygnał o budzności jest. Bardzo dobrze. Stacja Sztum też obudzona. Punkt 4:20. Za oknem mokro i pochmurno, chociaż już nie pada, a za oknem 12 kresek. To od pana Darka. Stacja Sztum i pozdrowienia poranne. Dziękujemy. Pani Aga z Krakowa również liczy, że bałwanek na polu. Pan Maciek wita szacowne gremium budzikowców i zawiadamia, że na zewnątrz w zawoi 7 do 4, to na termometrze 7,4, a budzikowy duży dyżurny pies na pomiary czeka do zimy i śpi jak zabity. Dobrze, że jak. Pani Kasia z Rumi słucha zawsze jadąc do pracy, a dziś debiut korespondencyjny w drodze na lotnisko. Pozdrawia, wszystkiego dobrego wszystkim fruwającym. Tyleż lądowań, ile startów pani Kasia z Rumi jako pierwszy sygnał dziś. No to my bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie i zapraszamy częściej. Jeśli to wylot na wakacje, to również po wakacjach. Za 10:05. Za chwilę zagra Manica. Jak jest.